เห็นแล้วว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสความมายึดชาติยึดตระกูลยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายหรือยึดว่าเราเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ขาวนางชีเป็นผู้นุ่งดำมายึดมาถืออยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสราคะอยู่ในใจกิเลสโทสะโมหะมันก็อยู่ในใจอยู่ในใจก็คืออยู่ในตัวนั่นแหละกายวาจาจิตนี่แหละมันเต็มไปด้วยกิเลสคำว่ากิเลสถ้าผู้ไม่ได้ภาวนาหรือภาวนาจิตใจยังไม่สงบก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นเองตัวกิเลสจริงๆมันไม่เห็นไม่รู้เวลามันกระทบอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาเอาละเกิดกิเลสขึ้นมาอย่างจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสโทสะนั้นมันไม่ยอมให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนติเตียนนินทาไม่เอากิเลสโทสะตัวนี้มันจะเอาแต่ความยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ใจลอยตัวลอยดีใจเพราะได้รับความสรรเสริญเยินยออย่างนั้นนี่แหละคือว่าตัวกิเลสตัวกิเลสมันไม่เห็นแต่ว่าภาวนาให้ดีจะเห็นได้ในใจของตัวเองไม่ใช่คนอื่นบอกแล้วจึงเห็นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งให้จิตใจเราเห็นว่าตัวกิเลสความโกรธมันยึดตั้งแต่หน้ายึดตั้งแต่ตายึดตั้งแต่ตัวแต่ตีนยึดหมดทุกอย่างใครว่าไม่ดีที่ไหนมันเป็นอันว่าโกรธแค้นติเตียนไม่ได้แต่ถ้ายกยอสรรเสริญแล้วดีอกดีใจชอบใจนั่นละตัวโทสะจริตคนอื่นยกคนอื่นหามถ้าเขาทิ้งคันหามลงมาเขาไม่หามเขาไม่ยกตัวเราจะเป็นอย่างไรก็เจ็บตัวหรือว่าตายเหมือนคนอื่นยกขึ้นเขาทิ้งลงมาเราก็เจ็บก็ตายการที่จิตหลงสำคัญผิดคิดว่าได้รับความยกย่องสรรเสริญนั้นมันดีมันดีตามอำนาจกิเลสมันดีเขายกไม่ใช่ใจดีไม่ใช่ตัวเราประพฤติดีปฏิบัติชอบใจมันไปอิงอาศัยเช่นนั้นเมื่อเขาติเตียนโลกนี้เขาติเตียนว่าไม่ดีคนนั้นไม่ดีพระองค์นั้นไม่ดีเนนองค์นั้นไม่ดีผ้าขาวนางชีคนนั้นไม่ดีญาติโยมคนนั้นคนนี้ไม่ดีเอาละวันนี้หน้าก็หิ้วคิ้วก็ขมวดอับอั้นตันใจแทนที่เราจะได้หน้าใหญ่ตาใหญ่เลยได้หน้าน้อยตาน้อยไม่มีใครยกย่อให้เนี่ยละตัวกิเลสตัวกิเลสโทสะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเรานี่แหละเมื่อกิเลสโทสะจริตมันอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในจิตนี้กิเลสโลภะตัณหามันก็อยู่ในนี้ไม่ใช่มันอยู่นอกนี้ออกไปนอกนี้ออกไปมันก็ไปจากที่นี้เวลาภาวนาท่านจึงให้สงบไม่ต้องตามออกไปกิเลสความโกรธก็เลิกละออกไปสิ่งใดเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็ตัวเองนั่นแหละต้องดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่ตัวเองอย่าไปมัวตัวเองหามตัวเองตัวเองหามตัวเองก็เหมือนขี่ม้าก้านกล้วยขี่แล้วก็ตัวเองวิ่งเอาเองไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องติเตียนตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปคอยยกย่องมันธรรมดากิเลสฆ่ามันพระพุทธเจ้าฆ่ามันก็คือละมันออกไปไม่ให้มันมาอยู่ไม่ให้มันมาใช้ไม่ให้มาหลง ตัวกิเลสนี้ภาวนาทำใจให้สงบอยู่ก็จะเห็นตัวกิเลสนั่นเองถ้าใจสงบใจตั้งมั่นใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาก็จะเห็นจิตใจโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตจะเห็นกิเลสในใจเห็นใจที่ยังหลงไหลอยู่กับกิเลสนี้เต้นแรงเต้นกาวุ่นวายอยู่ตลอดกาลทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนกิเลสเหล่านี้มันจะย่ำยีหัวใจบุคคลขี้เกียจขี้ค้านภาวนามันจะย่ำยีให้ดิ้นรนวุ่นวายไม่เป็นสุขอยู่คนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของตนไม่ได้จะต้องไปหาคนนั้นคนนี้พูดคุยถ้าได้คุยได้พูดแล้วก็โม้บ้างอะไรต่อลังดีใจนั่นแหละตัวกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตัวมันอยู่ในกายมันอยู่ในจิตมันอยู่ลึกกว่าสติปัญญาปุถุชนคนขี้เกียจภาวนามันมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นรู้ไม่ได้มันก็ละไม่ลงเมื่อละไม่ลงมันก็เข้ามาเหยียบย่ำกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นจะสร้างบุญสร้างกุศลอันใดกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงมันก็ขัดขวางไม่ให้ทำหรือว่าทำไม่ได้ให้หยุดทำไม่ต้องทำดูเวลาจะนั่งสมาธิภาวนานะมันบังคับไว้หมดจะนั่งเช้ามันก็ว่าเช้าเกินไปนั่งภาวนายังไม่เหมาะถ้าสายหน่อยมันก็มีข้อแก้อีกว่านั่งภาวนาสายหน่อยมันร้อนนั่งภาวนาไม่ได้กลางวันก็ว่านั่งภาวนาไม่ได้รอให้ถึงกลางคืนก่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนก็มันก็แก้ไปอีกล่ะกลางคืนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหาเวลาภาวนาไม่ได้ข้อแก้ตัวเหล่านี้แหละกิเลสในใจมนุษย์ปุถุชนมันใช้คนเราให้เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราทุกคนมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานใจของเราลงไปทุกครั้งทุกคราวพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์นั่งภาวนาพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะนั่งภาวนาจนกิเลสในใจเนี่ยมันหมดสิ้นไปถ้ากิเลสในใจไม่หมดไม่สิ้นตายเสียดีกว่าไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอแม้เลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายสังขารจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันตายก็ช่างมันนั่นท่านตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานใจไว้เราทุกคนทุกครั้งที่นั่งภาวนาก็ต้องตั้งสัตว์อธิษฐานในใจของตัวเองเมื่อนั่งแล้วภาวนาแล้วมันจะมีข้อแก้ตัวอย่างไรเกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอันว่าไม่ยอมทำตามไม่ยอมพูดไปตามไม่ยอมคิดไปตามขึ้นชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะแล้วใครตามมันไปเถิดมันจะพาให้ไปเกิดในนรกหมกไหม้ในหัวใจเพราะว่ากิเลสความโกรธท่านเปรียบอุปมาเหมือนไฟหม้อนรกที่ใหญ่ที่สุดมันไหม้โลกไหม้หัวใจของสัตว์โลกอยู่แล้วมันก็มาตามเข้ามาไหม้หัวใจของคนเราผู้ขี้เกียจภาวนาจิตใจไม่สงบระงับกิเลสเหล่านี้ล่ะมันลุกไหม้อยู่ในหัวใจไม่อยู่ในร่างกายสังขารของบุคคลผู้นั้นแต่ว่าตัวเองไม่รู้สึกเพราะว่าไฟมันลุกไหม้แล้วลุกไหม้เต็มกายลุกไหม้เต็มจิต เต็มไปด้วยกายวาจาจิตเมื่อไฟลุกไหม้แล้วมันก็ไม่รู้หรอกมันร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะทุกครั้งที่นั่งภาวนาถ้าใจไม่เย็นไม่สบายเราจะไม่หยุดเราจะไม่ลุกหนีเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันตายแห้งอยู่ในสมาธิภาวนานี่สักชาตินึงไม่ยอมให้มันไปตายอย่างอื่นตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาอันใดก็ให้จิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่ไหววันท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆอุบายธรรมต่างๆนั้นอะไรดีหมดมันไม่ใจเราไม่ดีใจเราไม่มั่นคงจิตใจนี่ไม่หนักแน่นเป็นคนใจน้อยเป็นคนใจเบาพอกระทบอารมณ์ใดมันปิ้วไปหมดไม่หนักแน่นเหมือนพื้นพสุธาหน้าแผ่นดินพื้นแผ่นดินเขาหนักแน่นผู้ใดทำใจให้เหมือนแผ่นดินบุคคลผู้นั้นจะนั่งสมาธิภาวนาก็จิตใจสงบระงับเย็นสบายเพราะว่าตั้งใจไว้เหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินให้ดีใครจะทำไร่ไถนาสร้างบ้านเรือนอะไรใส่แผ่นดินจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรเฉยทั้งนั้นหรือใครจะติว่าดินกองนี้ไม่ดีเพราะข้าพเจ้าทำไร่ทำนาไม่ค่อยได้ผลด่าให้ดินดินก็เฉยนั่นแหละให้ใจเราให้มันเฉยเหมือนแผ่นดินคนเหยียบแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินเวลาเราล้มหรือใครล้มก็ตามลุกขึ้นมาก็ด่าแผ่นดินแผ่นดินกองนี้ทำไมให้ข้าพเจ้าลื่นล้มข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกขเวทนาแผ่นดินมันก็เฉยแต่จิตเรามันเป็นผีบ้าผีบอด่าแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินด่าแผ่นดินตัวล้มด่าดินนี่ละคือว่าจิตเรามันโง่จิตเราไม่ฉลาดจิตเราไม่สามารถระมัดระวังกายวาจาจิตของตัวเองเมื่อจิตมันโง่เขลาเบาปัญญาหลงไหลไปด่าแผ่นดินด่าแผ่นดินมันไม่ว่าอะไรถ้าไปด่าเพื่อนมนุษย์เมื่อเพื่อนมนุษย์เขาตอบมาก็เดือดร้อนอีกนี่แหละคือว่าจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสมักจะไปสอนให้คนอื่นละกิเลสตัวเราไม่เลิกตัวเราไม่ละจิตเรายังหลงอยู่ยังมัวเมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก่อนอื่นที่จะสอนคนอื่นต้องสอนใจของตัวให้ได้ก่อนอื่นที่จะบอกให้คนอื่นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มีปัญญาทบทวนดูตัวดูใจเราว่าที่เราบอกสอนคนอื่นนั้นเราละได้หรือวางได้หรือยังเมื่อละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้หยุดไม่ได้จะไปมัวสอนคนอื่นไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่พาเด็กไปวัดไปหาพระก็บอกให้ลูกกราบพระแต่ว่าตัวเองไม่กราบอันนี้มันก็แบบเดียวกันการภาวนาละกิเลสในใจนี่ก็เหมือนกันเราต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆตั้งใจเลิกตั้งใจละสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปบาปนั้นไม่ว่าบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางความคิดพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละให้ละทิ้งอย่าไปตามมันไปบาปท่านสอนให้ละเพราะว่าบาปที่คนเราประกอบกระทำด้วยกายวาจาจิตจิตไม่สงบแล้วบาปนั้นมันจะให้ผลให้ผลเมื่อภายหลังมันไม่ใช่ผลในทางดีมันผลในทางเสียผลในทางเดือดร้อนฉะนั้นบาปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดตามบาปนั้น เพราะว่าบาปนั้นมันให้ผลมันไม่ใช่สุขมันทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโดในโลกนี้ทำไมคนเราอยู่ดีๆจึงมีคนอื่นมาตีหัวบ้างยิงให้ตายบ้างฆ่าให้เจ็บให้ตายบ้างนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าบาปบุคคลผู้นั้นทำไว้แม้ในชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนๆ ก็เคยทำมาวันนี้ไม่ได้ทำแต่วันหลังๆได้ทำมาปีนี้ไม่ได้ทำแต่ว่าปีหลังๆได้ทำมามันต่อเนื่องมาบัดนี้แล้วจากบัดนี้มันก็ต่อไปข้างหน้าอีกบาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดีให้คิดให้เห็นแล้วก็ละตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปให้ทำบุญบุญกุศลนั้นเป็นของเย็นเป็นของสบายบาปเหมือนกับไฟไม่ว่าสมัยใดยุคใดไฟก็ร้อนบาปก็ร้อนบาปก็เดือดบุญนั้นเหมือนกับน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำแข็งใครบริโภคใช้สอยน้ำที่เย็นก็สบายกินก็สบายดื่มก็สบายอาบน้ำชำระกายก็สบายทางนั้นเดี๋ยวบุญนั้นเหมือนกับน้ำมีน้ำที่ไหนที่นั้นก็สบายไม่มีน้ำก็เดือดร้อนดูทุกวันนี้ฝนไม่ตกก็เดือดร้อนถึงใจมนุษย์มนุษย์นี้นอกจากน้ำกินน้ำใช้น้ำแล้วก็ยังมีน้ำทำไร่ทำนาอะไรทุกอย่างนั่นแหละมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่มีน้ำก็เดือดร้อนคนไม่มีบุญคนไม่ทำบุญอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เดือดร้อนเพราะว่าบุญในใจมันไม่มีบุญในกายก็ไม่มีบุญทางวาจาก็ไม่มีเวลาจะพูดจาปาศัยอะไรก็ขวานผ่าซากนั่นแหละคือว่าใจมันบาปใจบาปใจอกุศลนี้ต้องมาละมาถอนมาปล่อยมาวางในสมาธิภาวนานี่แหละไม่ต้องทำตามอีกไม่ต้องคิดไปตามอีกไม่ต้องพูดไปตามกิเลสอย่างนั้นอีกให้สงบใจสงบตัวสงบกายสงบวาจาสงบจิตมันคิดในจิตก็ละทิ้งในจิตนะมันก็ไม่ถึงวาจามันจะพูดมันจะดุด่าว่าไล่ป้ายสีให้คนอื่นก็ละทิ้งเสียมันก็หยุดอยู่แค่นั้นถ้ามันคิดในใจไม่ละทิ้งในใจอีกไม่นานมันก็พูดออกมาทางวาจาเดี๋ยวมันก็ทำทางกายผลมันก็สะท้อนย้อนมาให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนอีกนี่แหละคือว่าสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้ง 2,000 ปีกว่าแล้วมนุษย์คนเราก็ยังไม่เอาเข้ามาในจิตในใจยังปล่อยปละละเลยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ให้รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตในใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้มั่นคงหนักแน่นอย่าได้วันไหวต่อโลกกระทำคำว่าโลกกระทำธรรมของโลกที่มันกระทบกระเทือนใจคนเราอยู่นั่นได้แก่อะไรความสรรเสริญนินทาชอบใจความติเตียนนินทาไม่ชอบใจเป็นคู่หนึ่งมีกายมีใจก็มีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่กระทบกระเทือนอะไรทางจิตใจก็ชอบเวลามันทุกข์กายเวลามันทุกข์ใจเมื่อมันทุกข์ทุกอย่างทุกแปลกงานประดังเข้ามาที่นี่ก็ไม่ชอบชอบสุขแต่ไม่ชอบทุกข์ทั้งที่ในโลกมันมีเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เพ่งภาวนาดูจิตใจของตัวเองอย่าไปมัวฟุ้งซ่านจากกายออกไปจงให้เห็นว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของเลิกได้ละได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านละทิ้งแล้วเป็นเขละน้ำลายท่านถมทิ้งเป็นเสลดท่านคายทิ้งแล้วแต่เรายังเก็บเอามากินอีก มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละจงเพียรพยายามนั่งภาวนาปฏิบัติบูชากายกับใจเราอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาพุทโธในใจไม่ต้องไปหาสถานที่อื่นกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนก็ภาวนาลงไปที่นั้นมีดวงจิตครองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ทุกคนถ้ายังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วไม่รู้เรื่องทางนั้นมรณะกรรมฐานนั้นเข้ามาถึงบุคคลผู้ใดไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดๆในโลกมนุษย์จะมาต่อสู้กับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้ไม่มีเลยยอมแพ้ทั้งนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้เวลานี้เป็นเวลาเราศึกษาเราฟังเราจดจำไว้แล้วเราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติคือละบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญในบุญในกุศลอย่าเป็นคนมักง่ายท้อถอยทำอะไรให้ทำเป็นหลักเป็นฐานทำอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนาได้ดีมีสุขก็ภาวนาทุกร้อนอนาถาอย่างไรก็ภาวนาพุทธในใจธรรมโมสังโฆในใจเตือนใจให้สงบตั้งมั่นรวมใจให้มาอยู่ภายในไม่ต้องไปรับเอาเรื่องราวต่างๆในโลกนี้มันร้อนเป็นไฟเท่ากันก็ว่าโลกเรานี้เป็นไฟไหม้โลกอยู่ตลอดกาลเปลวไฟมันลุกจนถึงเทวโลกพรหมโลกมันลุกขึ้นจากมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่แหละเพราะว่าไฟราคะโทสะโมหะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี่มันเป็นไฟหมกไหม้หัวใจคนเราให้เล่าร้อนอยู่ตลอดกาลถ้าจิตใจไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วเป็นอันว่าไฟไหม้ตัวไฟไหม้หัวใจอยู่เต้นแรงเต้นกาอยู่อย่างนั้นเองเพราะจิตไม่รู้จิตไม่โยจิตไม่เห็นจิตมันเมาไปตามอารมณ์กิเลสเลยมันถือกิเลสความโกรธเป็นของดีถือกิเลสความโลภราคะตัณหาเป็นของวิเศษมันมองไม่เห็นว่าร่างกายสังขารของเรานี้ก้อนนี้ตัวนี้ในตัวในใจนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นจะมาแก้ให้ไม่ได้จิตใจของเรานั่นล่ะแก้จิตใจของเราเองไม่มีใครจะมาแก้แทนได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณเวลาเขาจะตีมีดผ้าจอบเสียมขวานอะไรเครื่องใช้ทำงานในโลกเขาก็เอาเหล็กที่จะตีเป็นมีดพระจอบเสียมนั่นมาขวานนั่นมาแล้วที่เขาตีเหล็กนั้นค้อนทั้งมันก็เป็นเหล็กค้อนตีก็เป็นเหล็กคีมจับก็เป็นเหล็กเอาเหล็กที่จะตีเป็นมีดพระจอบเสียมนั้นเข้าไฟเผาไฟให้แดงโลกเอาออกมาตีมานั่นไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดนายช่างตีเหล็กเอาเหล็กตีเหล็กก็กลายเป็นมีดผ้าจอบเฉียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยเป็นดาบได้นะเขาเอาเหล็กตีเหล็กเอาเหล็กสอนเหล็กเอาเหล็กปะทะเหล็กเหล็กก็เกิดกลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้เรามีหัวใจเรามีกายวาจาจิตมีจิตใจครองอยู่ในร่างกายก็เอาใจนี่แหละเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอาความรู้ความฉลาดในจิตในใจนี่แหละสอนจิตสอนใจของเราอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจะไม่เฉลียวฉลาดไม่ได้เพราะว่าสอนอยู่ทุกเวลา เหมือนช่างตีเหล็กเอาเหล็กตีเหล็กมันก็กลายเป็นมีดพลาจอบเสียมไปได้ผู้ใดมาเอาใจสอนใจของตัวเองเตือนใจของตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่ดีก็แก้ไขให้ดีขึ้นส่วนใดดีแล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามเลิกละให้มันห่างไกลพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภราคะตัณหาอย่าไปใกล้มันอย่าไปพูดมันสงบจิตสงบใจเลิกละปัดเป่าอยู่ในใจให้มันแจ้งใสสว่างภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลจิตใจของเราก็จะเย็นสบายความติเตียนนินทาในโลกก็ไม่มี เพราะเราตั้งจิตเจตนานับตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทมาตั้งอกตั้งใจทำความเพียรมุ่งหน้าไปสู่ความสงบกายสงบจิตอยู่ในจิตในใจของเราทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกไม่หลงลืมซึ่งความตายเมื่อความตายมาถึงบัดนี้จิตเราก็มาให้มันสบายให้ดีให้ผ่องใสสะอาดตายกลางวันก็ให้ใจสะอาดตายกลางคืนก็ให้ใจสะอาดตายเวลาเด็กเวลาหนุ่มก็ให้ใจสะอาดใจสบายตายเมื่อแก่เมื่อชราก็ให้ใจสบายเมื่อใจสบายอย่างเดียวตายแบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจไม่เย็นไม่สบายตายแบบไหนตายเด็กตายหนุ่มตายแก่ก็ไม่ดีทั้งนั้นถ้าใจละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของตนของตนหมดสิ้นไปตายแบบไหนก็สบายไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์นักบวชนักบ้านดีทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจมันดีจิตใจสบายฉะนั้นอุบายธรรมต่างที่กล่าวที่เตือนเราท่านทั้งหลายนี้ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยะสวัฏโกภละวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังโสติภักยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโพคังบุตรีจยาสวาสัตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต